राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण प्रथमा क्रम संबद्ध 2053 अनुसार 2 जून 1996 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक दो जब आप सोते हैं तो सोते समय ऐसा विचार है कि अब कोई काम करना नहीं है, अब तो केवल सोना, कोई काम करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी को लाना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो ऐसे समझ करके चुप हो जाओ। सत्य स्वाभाविक का लेना है, न देना है, न जाना है, न आना है, न कहना है, न सुनना है, सच्ची बात है, कुछ नहीं करना है, नींद लेना नहीं है, लेने से नींद आती नहीं है, नींद तो स्वतः आती है, जिसकी कुछ माथा खराब हो जाए वो नींद लेना चाहता है नहीं ले सकता, नींद लेने से नहीं आती है, नींद के लिए सो जाते हैं, अब वही नींद लेना है, ऐसे नींद नींद नहीं जाती, ले लो नींद पकड़ लो, यू कोई पकड़ता है बताओ भाई, आप इतने बैठे हो नींद को पकड़ते हो क्या, लाते हो नींद को, तो नींद जैसे स्वाभाविक है, स्वतः है, ऐसे संसार का काम अब कुछ नहीं करना है, हमें किसी से लेना है न लेना है, कि जाना है न आना है, करना है न करना है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे करके सोने से पहले चुप हो जाओ। न शरीर से कुछ काम करना है, न मन से कुछ सोचना है, कुछ करना नहीं है, तो कुछ नहीं करना ये स्वाभाविक है, करने में भी परिश्रम होता है, न करने में भी परिश्रम होता है, अब नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, ये करना है, ये काम करूंगा ये भी करना है, करने न करने दोनों से उपरा हो जाए, बहुत ही बढ़िया चीज है, साधकों के लिए बहुत काम की चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है, भैया अब हमें कुछ नहीं करना है, ना कहीं से कोई लाना है, ना जाना है, ना लेना है, ना देना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे बैठ जाओ 4-5 मिनट बाद फिर सो जाओ, तो क्या करना, कैसे सोए, जहां सोते हो वहाँ परमात्मा है, क्योंकि सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में परमात्मा है, तो वहाँ परमात्मा है, ऐसे परमात्मा सब जगह है, तो निर्गुण निराकार में है, यूं कहकर सो जाओ, सगुना बना इष्ट हो तो भगवान राम कृष्ण उनके चरणों में माथा टेक कर सो जाओ, कि भगवान के चरणामृत होते हैं, सो जाओ। ये याद रखो, सब भाई बहन करो तो बहुत ही आनंद की बात है, नहीं तो जितने करे उतने ही अच्छे है। पढ़ा सुख मेरा बहुत बढ़िया साधन है, ये बहुत उत्तम साधन है। इसको अचिंत्य ध्यान कहते हैं, मोक्ष सत्संग कहते हैं। अभी जो पूछा ना, क्या पूछा अभी? चुप साधन, तो ये चुप साधन है। अरे सो जाओ, उठते ही गेंद खुलते ही पांच सात दस मिनट बैठ जाओ, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं करना है। अब कैसे सोच धारण आदि करेंगे तो अभी कुछ नहीं करना है, न लेना है, न देना है, न आना है, न जाना है, करना है न करना है, कुछ नहीं। तो चुप साधन के लिए ये दो समय बहुत बढ़िया है, सोते समय और उठते समय, और बहुत ही बढ़िया चीज है। और भगवान सब जगह पर बाहर भीतर ऊपर नीचे बहिरंतर से, ये तेरहवें का पंद्रहवा श्लोक बहुत बढ़िया है। बहिरंतर से भूतानाम अजरम सर्वे, जितने प्राणी है उनके बाहर भी भगवान है, भीतर भी भगवान है, और चर असर भी भगवान है। सर चलना चलने वाले, और वृक्ष है, घास है, धूप है, बेली है, ये असर है। कोई मनुष्य पशु पक्षी आदि ये सर है, सर और असर, इन सब में बहिरंत से भूताना प्राणियों के बाहर भी भगवान है और भीतर भी भगवान है, और सर असर भी भगवान है। बहिरंत से भूताना असरम सर्वे असर, तो प्राणी जितने चर असर है, जल चर है, थल चर है, नव चर है, ये सब जल सर थर सर नव सर नाना जे जग जीवन जे जड़ जीवन जीव जग चेतन जीव जहाना जहाना जितने जीव है, इन सबके भीतर भगवान है, बाहर भीतर भगवान है। ये बहुत ही विलक्षण चीज है, बहुत ही अलौकिक चीज है ये। तो बहिरंतर से भूताना, तो उठते ही बाहर भीतर ऊपर से सब भगवान ही है, ऐसे चुप हो जाओ। एक भाई जी हनुमान प्रसाद जी की बनाई हुई प्रार्थना है कि कर्ण कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को तब आज्ञा मैं नियुक्त तो होता हूँ आज। आपके चरणों में प्रणाम, उठते प्रणाम कर लो, और बाहर भीतर ऊपर नीचे श्लोक वे तो याद कर लो, तेरहवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक, वही अंदर से भूता नाम कैसे है कि जैसे बर्फ का एक घड़ा बनाया जाए, बर्फ का घड़ा भीतर से बना ले, बाहर बर्फ का है ही, बर्फ का घड़ा भर करके समुद्र में रख दे, तो घड़े के भीतर क्या है कि जल है, कि बाहर क्या है कि जल है, कि घड़े क्या है तो जल है। अंतपूर्ण बहिपूर्ण पूर्ण कुंभ विवार नवे, बर्फ का घड़ा बड़ा है, भरने पानी से काटो भरते पानी से और समुद्र में भीतर रहते। इस तरह से सब जितने घड़ा है, ये सब ये स्थावर और ये जंगम, ये सब घड़ा है, ये भगवान से ही बने हैं, सब भगवान से बने हुए हैं, और ये जो भीतर भी भगवान है और बाहर भी भगवान है। जैसे घड़े के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, घड़ा भी जल है। बहिरंत से भूता नाम अश्रम सर्वे सरासर, सूक्ष्म विज्ञेय नहीं है, दूर से दूर, नजीक से नजीक, तू ही परमात्मा है, ऐसा ध्यान दे। अब कल्पना मतेरे चरण में जो सब जगह है, इसी से राम कृष्ण विष्णु शिव जो अपना इष्ट है उसके चरण में प्रणाम करके कर्म प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ। अब तेरे काज, अब तेरा काम करना है। स्नान करता हूँ तेरा काम, टट्टी पिसाब जाता हूँ अब तेरा काम है। मुंह धोता हूँ ये तेरा काम है। कुछ मैं तू ही है, तेरा ही काम करता हूँ। कपड़े धोता हूँ तेरा काम, संध्या करता हूँ तो तेरा काम, नित्य नियम करता हूँ तेरा काम, भोजन करता हूँ तो तेरा काम, कहीं आता जाता हूँ तो तेरा काम, व्यापार करता हूँ तो तेरा काम, नौकरी करता हूँ तो तेरा काम, तेरा ही काम, मेरा कुछ मेरा का तो काम सब तेरा, तू मेरा और काम तेरा, मैं तेरा, सब कुछ है तू मेरा है। ऐसे समझ करके फिर काम धंधा करो तो ये तुम साधन ठीक हो जाएगा। इसमें कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ रहा भी। सोते समय और उठते समय सब हो जाए, कुछ करना नहीं है। सोते समय बिल्कुल कुछ करना ही नहीं। ऐसे चित्र भगवान के चरणों में सिर रख करके सो जाओ। सर्वतः पाणी पादं तत्, सब जगह भगवान के चरण है। सब जगह हाथ है भगवान, सब जगह हाथ है, सब जगह चरण है। सर्वतः पाणी पादं, पाणी नाम हाथ, पादं चरण, तो भगवान के चरणों में मस्त देखे सो जाओ। अरे भगवान का मेरे पर हाथ है, कृपा का हाथ है, मेरे पर कृपा का हाथ है भगवान। चरणों में पड़ा हूँ, कृपा का हाथ है मेरे पर, मेरे को कुछ करना ही नहीं। अब करना है सो भगवान का करना है, तो हर समय मेरा काम कुछ नहीं, भगवान का काम है, सब भगवान का काम। और कर्म प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ, अब तेरे काज पालन करने को तब आज्ञा मैं नियुक्त होता हूँ, आज तुम्हारा काम करता हूँ। अगर कृपा करके ऐसा कर लो वो तो सुगम है, बड़ा श्रेष्ठ साधन है, बड़ा ही उत्तम साधन है। बहिरंत से भूता नाम असरम चरम सूक्ष्मता से अभिज्ञेय, वो सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है। सूक्ष्म क्या है? फिर बाहर भीतर भी भगवान है, भूत प्राणी सर असर भगवान है, फिर सूक्ष्म क्या था? सूक्ष्म अभिज्ञेय, वो सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है। तो सूक्ष्मता क्या रही? ये वृक्ष है, थम्बा है, मनुष्य है, चराचर है, सब परमात्मा ही है। बाहर भी है, भीतर भी है, ये भी सब परमात्मा ही है। तो सूक्ष्म होने से क्या कहा? जैसे लिखा हुआ श्रीमद् भगवद गीता, पर जिसने पढ़ाई नहीं की है दिख दो उसी को, आपको भी दिखता है। वे अक्षर वैसे के वैसे दिखते हैं सबको, जो वर्णमाला जानते हैं उनको भी दिखते हैं, और वर्णमाला नहीं जानते उनको भी दिखता है, सबको दिखता है। पर वर्णमाला से जानता है उसको देखे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लेगा, परंतु व्याकरण जानता है तो वो श्री मत गया है, श्री नाम शोभा लक्ष्मी जी, और मत मान श्री बाड़ा माने जग में लक्ष्मी है, शोभा है उस वाणी श्रीमत भगवत की, भगवान की गीता। तो जान दिखता है भगवत गीता पढ़ लेगा, व्याकरण जानते हो श्री शब्द है, मत शब्द है, भगवत शब्द है, गीता शब्द है। इसमें सब भगवत क्या है कि सर्वेश्वरी संपन्न उत्पत्ति से विनाश से भूतानाम गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम से सर्वाच्योभ सर्वेश्वरी संपन्न भगवान है। तो भगवान सब सर्वेश्वरी है, और गीता कही गई शब्द है, उसे तत्क्रम प्रत्यय हो गया, ये हो गया। व्याकरण वाले को व्याकरण दिखता है, वर्ण वाले को वर्ण वाला दिखती है, पर वर्णमाला सीखा है नहीं ऐसे दिखता तो उसको सूक्ष्म हो रहे, सूक्ष्म क्या पढ़ाई नहीं की, इसको सूक्ष्म नहीं दिखता। अब फिर वैसे ही दिखे जैसे आपको दिखते हैं, बिल्कुल अपढ़ा तो वैसे ही दिखते हैं, उसको कलम दे दे परिसर और कागज में दे दो वैसे लिख देगा, क्या लिखा पता नहीं, तो दिखता सब हो, पर पढ़ने वाले को दिखता है, बिना पढ़े को नहीं दिखता। ऐसे इस बात को जानने वाले परमात्मा सब जगह दिखते हैं और अनजान को नहीं दिखते। तो सूक्ष्म होने से मन उधर दृष्टि न देने से अभिज्ञेय, और दूर से दूर भी वही, नजीक से नजीक भी वही है, नजीक से नजीक शरीर है, शरीर से नजीक अपने क्या, शरीर से नजीक हमारे मैं है, मैं से नजीक क्या है कि मैं को भी जानने वाला है कोई परमात्मा है, दूर से दूर लोकालोक पर जाने कोई परमात्मा है, देश की दूरी, काल की दूरी, पहले दूर से दूर हजारों लाखों वर्ष पहले भी वही था, दूर से दूर अगर लाखों करोड़ों वर्षों बाद भी वही है, बीच में भी वही है, ऐसे परमात्मा है, ऐसे मान करके अर्चुप हो जाए, उसके बाद फिर भगवान का काम करे, शौच स्नान टट्टी पेशाब सब भगवान का काम। जैसे घर की टट्टी साफ करता है तो भी भगवान का काम करता है, और घर में मंदिर में झाड़ू दे देते भगवान का काम करता है, घर का ही काम करता है, इस तरह से छोटा बड़ा अच्छा मंदा काम भगवान का कर रहे हैं। आज अगर कर लो आज निहाल हो जाओगे, आज ये गुरु बना दो कहला मानो उनमें तो है खतरा, ऐसे खतरा नहीं है, क्या खतरा हो बताओ, अरे इतनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया बात, वासुदेव सर्वगति सर्वात्मा सुदुर्लभ, सुख साधन है सो कुछ और कुछ नहीं, फिर जो काम करो उसमें भी यही भगवान का काम कर रहे, भगवान की दरबार में रहते हैं, पंचाग ये पंचामृत पास में रखो, पंचामृत कैलेंडर पड़ा है, यह होगा बिक्री में पंचामृत है, पंचामृत क्या है कि भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का काम करता हूँ और भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के जने उनकी सेवा करता हूँ, ये खूब समझ रहे हो, आप सब खरीदोगे तो शायद ही मिले तब, अरे दुकान में बैग नहीं पता नहीं, अभी बड़ा है आशीर्वाद कैसी, मैंने तो देखा ही नहीं, बस अच्छा वाह वाह वाह वाह, हम भगवान के ही हैं, हम यहाँ जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं, हम जो भी कुछ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, हम साध शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के लिए प्रसाद से भगवान की ही, भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं, कैसी बढ़िया बात है, आज से निहाल हो जाओ, आज आपको सुबह शाम पढ़ लेना है और वैसे ही कर लेना है, इसमें कठिनता नहीं है, अरे महान लाभ हो जाएगा, बड़ा भारी लाभ हो जाएगा, ये पंचामृत है। अब इसमें शंका हो तो बोलो, कितना सुगम साधन, कितना बढ़िया साधन, ये कान में आवे भगवान है, दृष्टि में आवे भगवान है, स्पर्श में आवे भगवान है, हाथ में आवे भगवान है, पैरा में चले भगवान है, सोहम की दुनिया भगवान है, कोई भगवान, मैं कहता हूँ कान में जो आवे वही भगवान, मन में जो आवे वही भगवान, दृष्टि में जो आवे वही भगवान, पैरों में जो आवे भगवान, हाथों में पकड़ने में वही भगवान, नाक में सूंघने में आवे वही भगवान, जीभ के चलने में वही भगवान, और गंगा विनाग में कोई भगवान एक श्लोक याद कर दो, मनसा वचसा दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय अमे मन मत्तो न्यथ इति बुद्ध्यध्व मंजसा। मन से वचन से और दृष्टि से, मनसा वचसा दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय से ग्रहण किया जाए वहां मेरे भगवान कहते मैं ही हूँ, देखने वाले मैं ही हूँ, चिंतन में आवे मैं ही हूँ, बोलने में आवे मैं ही हूँ, सुनने में आवे मैं ही हूँ, स्पर्श करना मैं ही हूँ, सूंघने में वही मैं ही हूँ, रसना में आते रस लेने की वही मैं ही हूँ। ये श्लोक और याद कर लो। श्लोक की बात भी है, हमारे भागवत सारे थोड़ा है वो देख लो, क्या नाम है भागवत सार, इतना भयगन इतना लोग लेगा तो, पर आप ले तो ले रुपये धर दे काम नहीं करो ये नहीं होगा, ये तो मिल जाएगा मुफ्त में, इनका तो पैसा कितना पता नहीं, भागवत सार तो ऐसा है, अभी इतना है कि नहीं यहाँ पता नहीं, ये देखो ये कहां से आ गया भाई। पहले श्लोक भागवत धर्म सार मन सा दृष्टिया गृति अन्य बिंदी अमेव नमत्तो अन्यत इति बुद्धत्व मंजसा, पहला श्लोक ये ले लो। अब ले तो लो यार, परंतु भाई मेरा कहना करो, आपके मेरे कहने का नुकसान नहीं होगा, इसमें आपने हमें सौदा करना है, नुकसान वो मेरा फायदा तुम्हारा, शीर में गला अपने सुनिए, फायदा फायदा तुम्हारा या नुकसान तुम्हारा, क्यों नुकसान है ही नहीं इसमें, पूरा फायदा ही फायदा है, केवल नई नफा, नुकसान है ही नहीं, क्या नुकसान है बताओ, फायदा ही फायदा है, जहां जाओ वही रखो और अपने में याद रखो, कम से कम एक श्लोक ये मन सा वचसा दृष्टिया गृहते अन्येभ्य अमेव नमत्तो न्यथ इति बुद्धत्व मंजसा। इसे अगर आगे और है अथैया, और तो तीन है नहीं, और तो पहले ही पहले और अंत को अंत को, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेव उपासित वाङ्मनःकायकवसर्वभिः। ये कब तक करेगा, जब तक सब भगवान न दिखने लग जाए तब तक इनके पीछे ही पड़ जाए, ये बात सिद्ध हो जाएगी जो पहले कही। अच्छा सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्या आत्मदेशया पाई पर्षद परमेत सर्वतो मुक्त संशय, और अयम ही सर्व कल्पना सदृशी नो मतो मम, सब जितने साधन सबसे श्रेष्ठ है, मत भाव सर्वभूतेषु मनोभाव काय वृत्ति, सब में भगवान को देखना है सबसे ऊंचा है, इतना बात है। तो देखो एक तो ये श्लोक, एक ये श्लोक और दो ये श्लोक, अच्छा यो यो बड़े धर्म, ये मैं बताया जो धर्म करो वो सब भगवान के, अभी मैं महाराज एकनाथ जी लिखते हैं कि फूस कूड़ा कचरा दबा डालो उसे श्री भगवान हमें अर्पण हो जाए, श्री भगवान कृष्णार्पण मस्तु, कूड़ा कचरा डालो वो भगवान अर्पण करो भक्ति हो जाएगी, चलो एक एक पावड़ा भगवान अर्पण भक्ति हो जाएगी। उनके तो बोला है कि फाल्गुन के महीने गाली गजल करो और मन में भगवान के अर्पण करता हूँ, भगवान है भजन भजन हो जाएगा, यह तो लिखा एकनाथ जी महाराज ने, एकनाथ जी भागवत ने लिखा सब भगवान लोग, इसलिए समान कोई साधन नहीं है, स्वयं ही सर्व कल्पना नाम सदृशी नो मतो, सभी जितने साधन है सब में श्रेष्ठ साधन है, मत भाव सर्वभूति मनोवाद का ये वृत्ति भी। अब तीन बात और है, वाणी से सबको, मन से भगवान को देखो, और वाणी से निरादर मत हो किसी का, आदर करो और हृदय से सबका भला चाहो, ये कर रहे मनोवाकाय वृत्ति भी, मनोवाक और काय इनके बर्ताव से, मन से ही सबको भगवान देखो, वचन से ही मीठा बोलो, क्रिया से भी किसी का नुकसान मत करो, ये तीन बात, ये भागवत धर्म पूरा हो जाए। और भी श्लोक है इसमें, परंतु ये खास पहला श्लोक और ये सर्व ब्रह्मात्मक उद्देश्य और अयम ही सर्व कल्पना, ये कब तक, यावत सर्वेश भूतेषु मदभावो नोप जायते, जब जब सब में भगवान ही भगवान है ऐसे दिखने न लगे, तब तक भगवान है भगवान है भगवान है, यू चिंतन ही करते रहो, सब दिखने लग जाए तो वासुदेव और सर्वमति सर्वात्मा सुदूर लगा। ऐसा बुद्धि बता, बुद्धिमानों की बुद्धि है, ऐसा बुद्धि बता, बुद्धिर मनीषा से मनीष नाम मत भगत यह यद सत्य मन देने मरते न अपनौती माम सुनाया था पहले। इस मन धर्म से अमृता की प्राप्ति हो जाएगी, ये सफल है महाराज, बड़ी भारी कृपा करी है। अगर आप ले लो एक एक तो निहाल हो जाओगे, पर लेकर धर दो जो बात नहीं है, रोजीना पढ़ो पाठ करो तो शुद्धता पढ़ लो, और पढ़ भाव मन से सबका भला चाहो, वाणी से मीठा बोलो, और बर्ताव में सबके हित का बर्ताव करो, निहाल जाओ। भागवत धर्म सार, भागवत 18,000 जी के धर्म सार है, सार ये सार करते, ऐसी बात कितनी बढ़िया बात। दो चीज, एक ये पंचामृत, अपना कुछ नहीं, बड़ी बढ़िया लगी, अपना कुछ नहीं, भगवान का सुन, आप करने लग जाओ तत्परता से, जितने आप करो उनको एक बार महीना दो महीना करके देखो तो सही, नुकसान तो होगा ही नहीं, आपके दृष्टि में आता है कोई नुकसान होने की बात, नुकसान है पूरा लाभ, निकासन लाभ ही लाभ, कितना बढ़िया व्यापार है, नफा ही नफा, नुकसान है ही नहीं, ऐसा करो फिर ये चुप साधन ठीक से हो जाएगा, ऐसा करता हूं करने से फिर चुप होते ही चुप साधन ठीक हो जाएगा, हर समय वो चुप साधन की पुष्टि हो जाएगी। बर्फ का भरा हुआ घड़ा जैसे समुद्र में रख दे, ऐसे आपका ये बर्फ घड़ा हुआ है और भीतर भी जल है, बाहर भी ये भी सब परमात्मा है। अहमेव न मत्तो नित, मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा नहीं है, ये समग्र ब्रह्म है। 7वें अध्याय में समग्र ब्रह्म कहा, यज्ञात्मा देव भूयो अन्य ज्ञातम न अवशिष्यते, इसके जानने पर जानना बाकी रहेगा, क्योंकि मत्त पर तरम नाजत किंच है। ये तेव सात्विक भाव राजशास्त्र शास्त्र मत है, वेतान मेरे से होता है। 7वें अध्याय निहाल हो जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। देखो काम बहुत थोड़ा करना पड़ेगा और बड़ा भारी काम हो जाएगा, काम बहुत बड़ा होगा, इस बात को पकड़ लो, हृदय से धारण कर लो, सदा इसका पाठ कर लो, सदा इसका 2-3 बार पाठ कर लो, घर में जगह जगह टांग दो, जो देखते ही याद आ जाए, सब खुश हो, सब भाई बहन, उसे कैलेंडर भी है कहते ऐसा। अच्छा, ये भागवत जी का आखिर के दोस्त को भवे भवे प्रार्थना और ये प्रणाम, भवे भवे यथा भक्ति ही पादयो स्तव जायते, ये ऊपर है ना, ये भगवान का चित्र है, ये प्रार्थना है, भवे भवे मनु जन्म जन्म के आप भक्ति हो जाए, आज के आपके चरणों में जन्म जन्म में आपकी भक्ति रहे, जैसे बाली ने कहा कर्म बस यही जो जन्म कर्म बस वहाँ तपाद पद अनुराग हूँ, भगवान के शरणों में मेरा काम हो जाए। भवे भवे यथा भक्ति पादियों स्तव जाए थे, आपके चरणों में भक्ति हो जाए तथा कुरुष्वेशी वो करो क्यों नाथ स्तो यदि तो आप मालिक हो मेरे ऐसा कर दो। और कहते भवगज कीर्तन जैसे सर्व पाप प्रशासन प्रशासन है, यह देखो वाह वाह वाह जय हो बंशी वाले की जय। यह देखो यार कैसी मौज बनी है। ठीक है शेर कुछ लोग एक कैलेंडर ले लो जगह जगह घर में डाल दो, अर्थ भी दिया हुआ है। भवे भवे था भक्ति पादी उत्सव जायते तथा कुरुष नाथस्तव मेरे आप मालिक हो। ये तो अंत में है भागवत का। भगवत नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाम, नाम का कीर्तन संपूर्ण पापों का नाश करने वाले। देखो पहले जो यदाई धर्म से बताते हैं ना अजो पीषण नब्बे आत्मा ये, और जो कीर्तन नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कीर्तन करते हुए देखो पाप सब नाश हो गए हमारे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अरे प्रणाम हो दुख समना, जहाँ प्रणाम किया दुख मिटा, कीर्तन किया और पाप मिटा, और पाप का फल दुख प्रणाम किया मिटा, ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। इतनी बढ़िया चीज है ये, हृदय के साथ कलर दो मिल जाएगा। अब आप खरीदोगे ना तो मंगा लेंगे, और हमार तो थोड़ा ही होगा, आप सबके लिए नहीं मिले मंगा लेंगे। खूब पैसा लगेंगे, देखो बढ़िया कागज है बढ़िया छपाई है, और इसमें जो पैसा लगे जो दे दो भाई, एक एक दो दो रूपये लगता होता पता। नियमित रूप से पाठ करे तो कुछ तो हमारे पास में भी है, कहते हमारे पास कुछ तो है जो नियम से कहेगा नियम से पाठ करता हम दे देंगे भाई, हमारे मूल्य यही है। पैसा हो तो हम क्या करें, रोटी आप दे दो, कपड़ा आप दे दो, पुस्तक आप दे दो, टिकट आप दे दो, मकान आप दे दो, तो पैसों में माथा फोड़ है क्या करे। कोरे बहुत पैसे मेरे काम से, पैसे मेरे काम बहुत बढ़िया चलता है। बच्चा छोटा पैसा रखता ही नहीं, लेता ही नहीं, सब काम होता ठीक। छोटा बालक होता है ना ऐसे साधु सन्यासी होता है, कुछ नहीं रखता, माँ बाप नहीं का रखता। इस वास्ते को संत की बात सुनाई, बढ़ने से आए थे संत, जो बोले सुनो भाई हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे माँ बाप हो, माँ है ये बाप, क्योंकि तुम्हारे से ही हम जन्मे, तुम्हारे से ही पले, तो हमारे माँ बाप तुम हो। और फिर बोले कि बेटा बेटी भी तुम ही हमारे। बेटा बेटी कैसे हो, हम बीमार पड़े तो सेवा आप ही करोगे, तो बेटा बेटी सेवा और कौन करे। इस वजह से माँ बाप भी आप हो और बेटा बेटी भी आप, हम तो है बालक, अब बालक का पालन कौन करे, माँ बाप करे, सेवा कौन करे, सेवा कौन करे, कौन करे सेवा भाई, बेटा बेटी करे सेवा, बेटा बेटी करे। तो आप ही तो हमारे माँ बाप हो और आप ही हमारे बेटा बेटी हो, कैसी मौज की बात। हम तो खेलेंगे खूब मौज से, हमारे कुछ करना है, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न दे, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, तामे बोल रही मैना, हाँ तामे बोल रही मैना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। वहाँ गहरी नदियाँ नाव पुरानी गहरी नदियाँ नाव पुरानी केवटिया से मिल रहना भाई केवटिया से मिल रहना कबीर सुनो भाई साधो हर के चरण से लिपट रहना हो हर के चरण से लिपट रहना अमूल्य चीज बिना मूल्य मिलती है अरे मूल्य से चीज मिलती है वो मूल्य से कम होती है मूल्य से चीज मिलती है वो मूल्य से कम होती है अरे अमूल्य चीज बिना मूल्य मिलती है मुफ्त मिलती है अमूल्य चीज है। आपसे हम पूछ रहे हैं कि आपने इस शरीर के लिए कितना मूल्य खर्च किया था दुर्लभ मांसो देह दुर्लभ दुर्लभ साज सुलभ करी पावा मुफ्त मिला मुफ्त बताओ मैं किसी खर्च लगा हो उस शरीर में कितना रुपया लगा माँ बाप ने दिया बनाज माँ कोई वैध ना हो डॉक्टर मिली खाया जाओ पहले माँ ने सर पड़ी है ये माँ ने दिया है माँ ने माँ का बदला कोई उतार नहीं सकता कोई भी माँ का बदला नहीं उतार सकता माँ का ऋण सदा रहता माँ ने पेट में जननी भार मरी 10 महीना भार मरी माँ फिर गोद में रखती है और अपना दूध पिलाती है तो माँ के समान संसार में कोई पूज नहीं है आज माँ नहीं हो गई डॉक्टर हो गई खा जाती सर्पणी होती सर्पणी पुत्रादिनी सर्पणी लिखा सर्पणी 108 अंडा देती 108 और घेर घाल कर बैठ जाती है जहां अंडा फूट निकला खा जाती है अब जैसे बारह कोई निकल जाए तो ठीक है बेत में आ जाओ तो खा जाती सब कोई यूं कोई छोरा बाहर निकल जाए तो बच जाता है खा जाती पुत्रादिनी सर्पणी तो दुर्लभ मांसो देह ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है चाहे भाई शरीर हो चाहे बहन मनुष्य शरीर मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति के लायक यही शरीर है यही शर्मात है यही तन कर विषय न भाई स्वर्ग स्वल्पांत दुख भाई तो ये तन भगवान की कृपा से मिला तो ये केवल परमात्मा ये बड़े सुगम मत बताओ परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम लोग कैसे क्या खाएंगे देखो संपूर्ण दुनिया के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है पैदा करने वाला काम तो लिया ब्रह्मा जी ने और पालन काम लिया है विष्णु भगवान ने और संहार का काम लिया शंकर भगवान ने देखो थोड़ा देखो भाई कुछ तकलीफ देखो बेच के क्यों थोड़ा देखो कैसे पालन हो सी कितनी बुद्धि मारी गई हद हो गई भगवान का भरोसा हो तो वो पालने करने वाला भगवान है दूसरा नीचे उतरो तो सब भाग्य लेकर आते प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, शरीर पीछे। माँ के दूध पहले आता है, बालक का जन्म पीछे होता है। सत्संग के लिए आते पंडाल पहले बनता है, सत्संग पीछे होता है। तो भगवान पहले भाग्य में लिखा हुआ है, आयुर्वेद तम विद्या निधन में उसे पंचे जिनते गर्भस्थ शिव दे, गर्भ में होते ही उसे हो जाता है। जो होना है वो सब लिख देते हैं। अब ये पालन कैसे होगा? कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हद हो गई। भगवान पालन करने वाले उसका भरोसा नहीं रहा, भाग्य का भरोसा नहीं रहा। और दो हाथों में से एक पेट है, कमा कर खाने की भी हिम्मत नहीं रही। हिंसा की हिम्मत है, हिंसा करो, हत्या करो। हत्या का है भरोसा, तो हाथों का ही भरोसा नहीं। दो हाथों में से एक पेट है, क्या इतना काम नहीं कर सकोगे जिसे पेट भरे? 30-40-50-50-60-60 रुपया खेत में काम करने वालों को एक दिन में, या काम करने वाले हैं, सुनार है, सुथार है, ठठरा है, ये काम करते हैं 500-700-1000 रुपया रोजाना। अरे कहते क्या खाएंगे, कौन रहेंगे, इतना ही बुद्धि बिगाड़ दी है सिनेमा से, प्रचार से भ्रष्ट कर दी बुद्धि, महान नाश कर दिया, बड़ा भारी अपराध कर दिया। आप बताओ, भगवान एक तो पालन करने वाले, एक आपका भाग्य, एक आपका पुरुषार्थ, ये तीनों का भरोसा नहीं, पाप का भरोसा, की हत्या करो। लोग कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते हैं इस पाप से पहाड़ी मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहाड़ी देख रहा, हम तो मर जाएंगे भाई, फिर देखना ज्यादा अवसर बच जाएंगे, एक दो पीढ़ी चार पीढ़ी के बाद देखना। ये गंगा जी है, इसके लिए गंगा शिव के मुकुट में रहसी, कह सहदेव बिचारी। पांडवों में सहदेव ज्योतिषी था, वो जानता था। पांडवा कल युग आसी भारी, तनक गया कृष्ण मुरारी। कल युग आसी भारी, तब याद है, धन याद नहीं है। उसमें क्या, गंगा शिव के मुकुट में रहसी, क्या सहदेव बिचारी। सहदेव कहता है गंगा शिव जी के मुकुट में रहेगी, ऐसे गंगा जी नहीं मिलेगी। आजकल के वैज्ञानिक की बात मैंने सुनी है कि 100 वर्ष में गंगा लुप्त हो जाएगी। हमारे देखते थे दे, गंगा जी का जल ठीक आ जाता थे, जिसमें वह धारा से थोड़ा सा ऊपर आया काम बोले। और अभी एक दो महीना, यहाँ पर एक महीना तो है ना, 1.5 महीना है, तो उसमें देखो कितना ग्रह आता है। हमारे ये दीवार है ना बनाई हुई, दीवार के पास में इतना बड़ा लकड़ा आया था, बह करके अटक गया, इतना लकड़ा उठा होती तब बह गया था, या नीचे उतरते स्नान किया हमने गंगा जी। अब आज कष कितना का हो गई, तो वैज्ञानिकों को कहना है कि 100 वर्षों में तल जाएगी। अपने बड़ भागी है गंगा में स्नान करते हैं, गंगा स्नान नहीं मिलेगा, कर्जू भी आदमियों को मिलेगा। खूब पाप करते हैं, पाप का ही पाप का भरोसा है, पाप का ही पाप का भरोसा। भगवान का भरोसा नहीं, भाग्य का भरोसा नहीं, और पुरुषार्थ उद्योग का भरोसा नहीं, भरोसा केवल पाप का। तो क्यों मरो भाई, मुफ्त में क्यों मरो, मौज करो। ये पंचामृत एक भागवत धर्मसार, ये ले लो एक एक अमृत। अरे उसको नहीं मिले तो उनको कह देना, तो मैं तो कहता हूँ मंगा लो भाई, और छपा दे दे, थोड़ा पैसा लगे छप जाएगा, नहीं तो पैसा रख दो। अब तो पैसा नहीं, मुफ्त में है ये, तो ये तो अगर बिना सर में मुफ्त में छपा कर दिया है कहीं तुम्हारे पास है, कहते तुम पालो तो कहते मैं दे सकता हूँ। पर काम में लाओ कोरल जार धर दो अलमारिया में और तिजोरिया में कैद कर दो जो ले जाकर कैद कर दिया तो कैद कर देगी काम में लाओ इनको देखो निहाल जाओगे सदा अपने पाठ करो सदा साथ में रखो निहाल जाओगे ये शुभ साधन है ये साधन शुभ साधन ऐसे करके फिर शुभ हो जाओ सदै सदै रूप रमेत बुद्धिया धृति गृहीतया आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत् 6th अध्याय का 25वां श्लोक वो बताया 13वां का 15वां श्लोक गीता का श्लोक है बोल जाएगा मस्त हो जाओगे आनंद हो जाएगा निहाल हो जाओ इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं है लाभ सब तरह का है मेरे पर असर पड़ा एक बात बताओ आप लोगों के सामने बातें कहते कहते मेरे पर असर पड़ा है जो हृदय से चाहना छोड़ देता है उसकी आवश्यकता से पहली वस्तु आती है भूख से पहली भोजन आता है शी लगे दिन से पहले कम्बल आता है प्यास लगे से पहले पानी आता है परंतु कब जब भगवान का भरोसा भगवान पर दे मेरे मन में लोभ नहीं करे चिंता नहीं करे और संग्रह नहीं करे तो जरूरत पीछे होती है हर चीज में ले आती और जो धनी बड़े बड़े उनके जरूरत रहती है जरूरत की पूरी पूरी चीज मिलती नहीं है लाखों करोड़ों अरबों रुपये जो इनके पास में है परंतु भगत पर चीज नहीं मिलती है जो आवश्यक चीज खरीदो लो भाई क्या करो चीज नहीं है अमुक चीज नहीं तो पैसों से दरिद्रता नहीं मिटती है और त्याग से दरिद्रता नजीक नहीं आती है तो ये बात अब आप जचती नहीं कर बात ऐसी मेरे बहुत असर पड़ा है ऐसा सब चीज आती अगर नहीं आती तो उसकी जरूरत नहीं है आपने मुंह तो मान ली जरूरत नहीं है नहीं आती कि नहीं दिया मैं नहीं बहुत ठीक है भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी भगवान ठाकुर जी की मर्जी नहीं है हमें लेना नहीं है भाई जरूरत तो आप ही भेजेंगे बच्चे की जरूरत की जितनी चिंता माँ को है उतनी बच्चे को अपने निर्वाह की चिंता नहीं है बताओ है क्या तो भगवान हमारी माँ है तो भाई वो माता पिता तो भाई वो तो हमारे निर्वाह की चिंता माँ को है पर आप कहते मैं चिंता करूँ मैं चिंता कर लो चिंता दुख पाड़ा हो चिंता कर लो भाई कैसे होगा क्या करो निर्वाह कैसे होगा गर्भपात करो नियोग करो ये करो महान फालतू महान निकम्मी बात है महान पतन करनी बात है परिवार नहीं हो पहले चीज ऐसी प्रारब्ध पहले रचार पीछे रचार शरीर तुलसी चिंता क्यों भजने आज चिंता ही नहीं हत्या करते महान हत्या करते माता बहनों आप विचार करो और अपने गांव में शहरों में प्रचार करो और जिन लोगों ने कराया उनकी आफत हुई है वो रोग और आफत लिख लो ठिकाने पते सहित बहुत काम हो बड़ी बिल्कुल महान नीची बात है महान पत्र की बात है महान हत्या की बात है महान हिंसा की बात महान नीचा राक्षस पड़ा है मौज भी आ